أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم طه والله عالم بمراده ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر اے نبی اس لیے نازل کی کہ تاکہ آپ اس شخص کو نصیحت کریں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس ذات کی طرف سے جو خالق ہے آسمان و زمین کا جس کا نام صفاتی رحمان بھی ہے اور کما ہوا شانہ عرش پر جلوہ افروز ہے اسی کی ملکیت میں سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں ہے اور جو اس کے درمیان میں ہے اور جو زمین کے نیچے ہے آپ اونچی بات کریں تو بھی وہ جانتا ہے اور چھپائیں اور خوب چھپائیں تو بھی جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کے اچھے نام ہیں میں کل بات کر رہا تھا کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نصیحت کے لیے تذکرۃ اللہ دونوں باتوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستقل ثواب ہے اور اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے فرمایا اذا یتلا علیہم آیاتنا جب ہماری قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو جو نیک لوگ ہیں ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے جو گندے لوگ ہیں ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے تلاوت بھی مستقل عبادت ہے اور پھر تذکرۃ لمن یخشا قرآن مجید کو سمجھنا یہ کیا یہ آیتیں ہیں صرف کوئی دم درود ہے یہ صرف جھاڑ پھونک ہے یا اس کا کوئی ہم سے مطالبہ بھی ہے کوئی مضامین کوئی مفہوم کوئی احکام عوامر و نواہی کا تعلق ہمارے ساتھ ہے اور یہ اہم موضوع ہے قرآن کا جو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے رہنمائی کرتی ہے اچھے طریقے سے اللہ کی طرف سے نازل جو زمین و آسمان کا خالق ہے الرحمن علی العرش استوا اس کا نام رحمان بھی ہے جو عرش کے اوپر کما ہوا شان ہو جلوہ افروز ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بہت زیادہ ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان اور رحیم سے ہی قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رحمان کا جو تعلق ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آخرت کے ساتھ اللہ کی صفت رحمت جو آخرت کے ساتھ متعلق ہوگی وہ اللہ کی صفت رحمان سے ہوگی اور جو صفت رحیم ہے اس کا تعلق دنیا میں لوگوں کے اوپر رحم و کرم کے لحاظ سے ہے یہ دونوں مبالغے کے سیگے ہیں صفت مشبہ ہیں کہ صفت مشبہ یا مبالغہ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے اونچی اور کوئی خوبی نہیں ہو سکتی ایک اس میں تفضیل ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ بہتر ہے اس سے یہ بہتر ہے اس سے مطلب یہ کہ یہ بھی کچھ بہتر ہے لیکن یہ بہتر ہے اس سے اس کا مطلب یہ کہ اس سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے لیکن صفت مشبہ اور مبالغہ عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں اس سیگے کو کہتے ہیں کہ جس کی اس خوبی میں آخری حد ہے اس سے اونچا اور کوئی خوبی والا نہیں ہے یہ صفت مشبہ تو اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے جو رحمت کے 100 حصے ہیں ان میں 99 حصہ اللہ پاک رحمت کا آخرت میں اپنے نیک بندوں کو نوازے گا اور ایک حصہ صفت رحمت کا اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ہے جو استعمال ہو رہا ہے وہ ایک حصہ رحمت جو دنیا میں استعمال ہو رہا ہے اس کا تعلق لفظ رحیم سے ہے اور جو 99 حصہ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا جنت میں نیک لوگوں میں استعمال ہوگا اس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے یہ دونوں مبالغے کسی ہیں اس میں اور بھی باس ہے ایک بات تو یہ تھی آپ کو تھوڑا سا ذوق دلاتا ہوں کہ عربی زبان ہماری زبان ہے, ہمارے پیغمبر کی زبان ہے, ہماری شریعت قرآن حدیث کی زبان ہے, اس میں بھی کوئی وقت لگانا چاہیے, اس کو بھی سیکھنا چاہیے. تو فائدہ ہوگا کہ یہ ہر سیگا یہ کیوں اس طریقے سے ہے, اس کے معانی کیا ہیں. اب مثلا غفور رحیم ہے, اللہ مغفرت کرنے والا رحیم ہے, تو علیم الحکیم ہے, وہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس سیگے کا وزن کیا ہے, یہ کون سا سیگا ہے, گرامر کس لحاظ سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کا ترجمہ کتنا ہے کہ وہ کسی الفاظ کے احاطے میں آ سکتا ہے یا احاطے سے بھی ماورہ ہے. چنانچہ قرآن مجید کی ہر آیت جو ختم ہوتی ہے تو اس میں صفاتی نام مختلف مختلف باتیں ہیں, کہیں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو اس کا تعلق اوپر والے مضمون کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے, کہیں آتا ہے علیم الحکیم, کہیں آتا ہے غفور الرحیم وغیرہ. وہ ہر صفت کا سیگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے وہ جو صفت ہے اس سے وہ ما قبل آیت ما بعد آیت کا ربط ہوتا ہے. بات یہ دوسری, علی العرش استوا, جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے, جو اللہ کی ذات ہے, جو لیس کمثلہ شیء ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہیں, اور اپنی صفات کے اعتبار سے تمام جگہوں میں حاضر ناظر ہیں. آسان مثال جو درس نظامی کی کتابوں میں دی جاتی ہے کہ دیکھو میری اب قوت بصارت ہے تو دیوار تک نظر آ رہا ہے, قوت سماعت ہے تو کہاں تک سن رہے ہیں آپ میری بات سن رہے ہیں. جب ایک انسانی جو محدود صلاحیتیں ہیں اور انسان کو ناقص صلاحیتیں دی گئی ہیں یہ بھی کسی حد تک اپنا کام کر رہی ہیں, وہ ذات لا محدود ہے, لہذا اس کی جو صفات بھی ہیں تو وہ بھی لا محدود ہے, تو اس کا دیکھنا, اس کا سننا, اس کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا وہ صفات ذاتیہ کے اعتبار سے. لہما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السری, اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں, وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے, اسی کے قبضے میں ہے, اسی کے کنٹرول میں ہے, اسی کی ملکیت میں ہے. ساری باتیں لام تملیک کے لیے ہے, اور ماکل میں عموم ہے, یعنی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں, کوئی ذرہ اس سے ہٹ کے نہیں ہے. ماکل میں عموم ہے کہ کوئی چیز اللہ کی قدرت ملکیت علم سے باہر نہیں ہے. لہو ما فی السماوات ما فی الارض وما بینہما وما تحت السری, اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے. اللہ عالم بالصواب, او جی ڈی سی والے ساتھی زیادہ جانتے ہیں کہ کہاں تک نیچے بور کرتے ہیں, یہ دنیا کہاں تک نیچے جا رہی ہے. آج سے 50 سال پہلے کی جو تحقیق تھی کہ تقریباً 6 میل تک نیچے بورنگ ہو سکتی ہے, یعنی 7-8 ہزار فٹ تک. اب تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ بورنگ کہاں تک نیچے جا سکتی ہے, لیکن اس وقت جب نیچے 5-6 میل نیچے بورنگ ہوتی ہے تو آگے تمام آلات جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں, اور پسکتر میں چڑھی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. بہت بحث اس پر ہوئی, بڑی تحقیقیں ہوئی, بڑے سرمایہ خرچ ہوا, اور آگے کچھ معلوم نہیں. فرمایا جہاں انسان کی بس نہیں ہے, کچھ بس نہیں چل سکتا, ما تحت السری, وہ چیز وہاں کچھ ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا بہ رہا ہے, کیا گرم ہے, کیا ٹھنڈا ہے, کیا سرد ہے, کدھر جا رہا ہے, اس کا کیا کام ہے, ما تحت السری, وہ سب کچھ اللہ پاک جانتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اگر آپ بات اونچی کرتے ہیں تو بھی اللہ پاک سنتا ہے, لیکن اللہ کا ایک نظام ہے, اس نے ہر انسان کے کندھوں کے اوپر فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو وہ لکھتے رہتے ہیں. جو اچھے کام کرتا ہے انسان, نیک کام کرتا ہے, دائیں فرشتہ دائیں کندھے والا لکھ رہا ہے, جو گندے کام کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ لکھ رہا ہے. بس بائیں کندھے والے کو اتنا حکم ہے کہ دائیں کندھے والا امیر ہے فرشتہ, اس سے پوچھ کے لکھے کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے, میں لکھ لوں یا ابھی نہ لکھوں. تو دائیں کندھے والا فرشتہ پھر کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ استغفار کر لے تو آپ کو پھر مٹانا پڑے گا, لہذا ابھی تھوڑا. 3 دفعہ جب بندہ وہی گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. انسان حیران ہو جائے گا یہ کیسا عمال نامہ ہے, اس نے تو ایک بال برابر بھی چیز کو نہیں چھوڑا اور ساری چیز کو حاضر کر دیا ہے, لکھ دیا ہے. تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, اور اللہ بے انصاف ذات نہیں ہے, وہ انصاف والی ذات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں عمال نامے کے سامنے پیش ہوں گی, انسان کے اعضاء یہ خود حق میں یا خلاف، یہ زمین حق میں یا خلاف، جہاں گناہ ہوا جہاں دیکھی ہوئی وہ حق میں یا خلاف گواہی دیں گے؟ تو فرمایا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارا نظام بھی اس کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ حدیث قرآن مجید کہتا ہے وہ وزیل کتاب وجیہ بالنبی جی والشہداء وکلیہ بینہم بالحق ہم لا یظلمون، ان کتابوں کو حاضر کیا جائے گا، یہ اعمال نامے ہیں جو حاضر کیے جائیں گے، سب کچھ وہ جب انسان کے سامنے اعمال نامے لائے جائیں گے اسے بتایا جائے گا پڑھو، وہ پڑھے گا تو خود یہ کہے گا کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو میں نے کی ہو اور اس نے نہ لکھی ہو، یا میں نے نہ کی ہو اور اس نے لکھی ہو، سب کچھ انصاف کے مطابق لکھا گیا ہے۔ اور فرشتوں کو کسی سے کیا لینا دینا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، لا یعصون ما امرہ ویفعلون ما یؤمرون، جو انسان نیکی کرے گا اس کے مطابق وہ لکھیں گے۔ فإنه یعلم السر واخفى، اللہ پاک سر کو راز کو بھی جانتے ہیں، واخفى اور اس سے زیادہ بھی جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے، میں ایک بات کرتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو کبھی دماغ میں تو ہوگی، کہیں بات ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو آل تصوف ہیں، اللہ کے نیک بندے، ذکر و اذکار والے، دل کو سیکل کرتے ہیں، ذکر اذکار کراتے ہیں مریدوں کو، اور پھر اس کے بعد وہ بیت ہوتے ہیں، پھر استاد سے سبق لیتے ہیں ریاضت کا، مجاہدے کا، اور بہت اللہ اللہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ مختلف اسباق ہوتے ہیں، یہ سبق سب سے پہلے قلب سے شروع ہوتا ہے اس کو دھونے کا، پھر اس کے بعد جو دوسرا سبق ہے روح کو پاک کرنا ہے، روح پہلے سے ہی پاک ہے لیکن ہم نے اس کو گندا کر دیا ہوتا ہے گناہ کر کر کے گندے ماحول سے، پھر اس کو سیکل کیا جاتا ہے۔ جب دل بھی صاف ہو گیا، پھر روح بھی صاف ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے مقام آتا ہے دل میں ہی مقام سر، اس کو درست کیا جاتا ہے راز، یعنی آپ کے دل میں جو سوچ آتی ہے، یہ تو غلط نہیں آ رہی، یہ تو کہیں خواہش کی تکمیل تو نہیں ہو رہی، ظاہری طور پر تو بہت نمازی ہے، حاجی ہے، تبلیغی ہے، مولوی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، تو دل بھی صاف ہوا، روح بھی ٹھیک سمت پہ ہے، نظر آ رہا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیکن جو اندر کی دنیا ہے وہ کیسی ہے؟ اس کا تعلق اب سر سے ہے کہ یہ بندہ کہ جب کچھ سوچتا ہے تو سوچ کیسی ہے اس کی، اس پر محنت ہوتی ہے، چنانچہ اس کی سوچ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جب کہ جب اس کے دماغ اور دل میں کوئی بات تصور جو گھومتا ہے تو وہ بھی اللہ کی شان کا ہے، وہ بھی اسی میں ہے، ذکر اذکار میں ہی ہے، اسی طریقے سے ہے۔ لیکن یہ ایسا آسان کام نہیں ہے دوستو، یہ اتنا آسان سبق نہیں ہے کہ جلدی سے حل ہو جائے، کہ بہت سارے محنت کے بعد یہ مقام آتا ہے کہ انسان کے خیال تصور جو سر جو سوچ ہے وہ بھی پاک اور صاف ہے، کیونکہ وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب میرے دل میں اس وقت کیا سوچ ہے آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کا دل کیا سوچ ہے مجھے کیا معلوم ہے، اللہ کے نیک بندے اس پہ محنت کرتے ہیں کہ سوچ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق ہو۔ اب اس سے ایک اور مرحلہ اگلا ہے، اس کو کہتے ہیں خفی، یعنی آئندہ بھی کوئی سوچ غلط نہیں آنی چاہیے، ابھی جو موجود ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا یہ جو نیکی کا راستہ ہے یہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نیکی حاصل کر لی تو کل اور پرسوں اور ترسوں کے لیے آپ بے نیاز ہو گئے، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کے دل میں کوئی غلط تصور نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ظالم نفس امارہ نے جب دام بتا بدلا، یہ ظالم نفس امارہ نے جب دام بتا بدلا تو میں نے فوراً اپنے باب تقوا پہ اپنا پاسباں بدلا، کہ بعض دفعہ اس سے اگلا مرحلہ کہ جب انسان کا دل صاف ہو گیا، روح ٹھیک ہو گئی، سر راز صحیح ہو گئے، اگلے مرحلے جو آ رہے ہیں اس میں انسان بگمگا سکتا ہے کہ بات یہ کہ میں جلدی سے کر جاؤں گا، بات سمجھ نہیں آئے گی، انشاءاللہ کل کریں۔